Qué bello sonó elevarme a un paraíso, sin santos, ni guardians, ni purgatorio. Que se xeu quien decida o que ilusorio, que o traidor non se esconda tras o aviso, que a soidade me baste, que non carcoma ausencia penetrante a miña vida, que non me dé tanto por vencida, que non sexa un segundo unha deshora para exiliar a peste das lúas suicidas, para encher os ocos das pegadas das urxentes despedidas, para poder seguir cantando cando ansí unha saída, para tronzar os valos das rúas prohibidas. Que suba todo, que baixa, redito incluído, que o pague quen se nutre da miseria, que só sexa razón raíña eterna, que abdique do seu trono prexuizo, e que non se acumule as crueis demoras, os vertes en sumarte as melodías, as caras con olleiras, as desidias, as tardes de tristuras triunfadoras, para exiliar a peste das lúas suicidas, prencher os ocos das pegadas das urxentes despedidas, para poder seguir cantando cando ansí unha saída, para tronzar os palos das rúas prohibidas, para exiliar a peste das lúas suicidas, para encher os ocos das pegadas das urxentes despedidas, para poder seguir cantando cando ansí unha saída, para tronzar os palos das rúas prohibidas, para tronzar os palos. A nosa SES sempre nos agradece, bueno, sempre traballa conosco para poder darlle a coñecer esa mensaxe en galego que todos os nosos amigos recoñecen no, na súa música, na súa forma de expresarse. Seguro que todos temos moitísimas ganas de continuar escoitando esta nosa Sagrada Misa. Falando de música, tamén os de o Val das Mouras, hoxe precisamente presentan o seu disco, Rosalía, aí en Sans, unha obra que todos os que teñan ganas de escoitar música galega con poesía de Rosalía de Castro, hoxe pola noite poden achegarse precisamente ali, verán agradecido seguro. Me parece que de o Val das Mouras temos aí algunha unha pequena maqueta. Non estou seguro, pero sí que cando veo aquí David a presentarnos o traballo que estaban á espera de que lles puxeran en marcha o seu disco, que hoxe poderán adquirir precisamente aí en Barna Sans, pois seguro que o toparán moi agradecido. Vamos a poñer un bocadiño de música deles, vamos a ver. Val das Mouras. Pues sí, este es un track que solamente musical, pero que ten también poesía. O CD también ten poesía. Poesía de Rosalía de Castro. Precisamente o título do CD que presentan o Val das Muros titúlase, sí, pero titúlase Rosalía. Titúlase así, Rosalía. Bueno, seguro que disfrutarán. Todos los que se acheguen a ese concerto de presentación, seguro que disfrutarán, seguro que pasarán bien. También pueden pasarlo bien, pueden disfrutar si se achegan a Rosalía de Castro, allí en la Rúa Federico Soler, número 71, terán ocasión de poder participar en ese primero... bueno, non sei se se chamaría festival ou non, pero o que sí é certo é que Alfredo González Vilela xunto con os seus compañeiros pois ofrecen un grande evento que, como se facía antigamente, ao Carón das Lareiras, non? Unha grande exposición de música, de cantares, de poesía, de rapsodia, de narracións, de contos, de anécdotas, que é para que todos os que asistan pasen en grande. Seguiremos con música, como xa lles anunciei que estábamos a falar do disco que o Val das Mouras presentan, titulado Rosalía, pois seguimos con ese disco de Val das Mouras, Rosalía. Estrella.